یه درخت خشک و بی بر میونه کبیر داد، توی تهمونده یه ذهنش نقش پر رنگ یه با شاخی سبز خیالش سر با سمون کشید، بر و دوشش همه پر شد ز عقاقی سفید. شاخی سبز خیالش سر با سمون کشید، بر و دوشش همه پر شد ز عقاقی سفید. زیر سایه خیالی کم کمک چشماشو برد، دید دوتا کفتر چایی روی شاخه هاش نشد. زیر سایه خیالی کم کمک چشماشو برد، دید دوتا کفتر چایی روی شاخه هاش نشد. اولی گفت اگه بارون باز به بار تو کبی دیگه، اما سر رسیده عمر این درخت پیر. دومی گفت که قدیما یادم کبیر نبود، جنگل و پرنده بود و گذر زلاله بود. گفتن از جا پریدن با یه دنیا خاطره، اون درخت اما هنوزم تو کبیر باوره. گفتن از جا پریدن با یه دنیا خاطره، اون درخت اما هنوزم تو کبیر باوره. اولی گفت اگه بارون باز به بار تو کبیر دیگه، اما سر رسیده عمر این درخت پیر. دومی گفت که قدیما یادم کبیر نبود، جنگل و پرنده بود و گذر زلال رود. گفتن و از جا پریدن با یه دنیا خاطره، اون درخت اما هنوزم تو کبیر باوره. گفتن و از جا پریدن با یه دنیا خاطره، اون درخت اما هنوزم تو کبیر باوره. یه درخت خشک و بیبر میونه کبیر دار، توی تهمونده یه ذهنش نقش پر رنگ یه با شاخه سبز خیالش سر به آسمون کشید، بر و دوشش همه پر شد ز عقاقی سفید. شاخه سبز خیالش سر با آسمون کشید، بر و دوشش همه پر شد ز عقاقی سفید. زیر سایه خیالی کم کمک چشماشو بند، دید دوتا کفتر چاهی روی شاخه هاش نشست. زیر سایه خیالی کم کمک چشماشو بند، دید دوتا کفتر چاهی روی شاخه هاش نشست. یه درخت خشک و بی بر میونه کبیر دار،